10สังขารูปติสูตรว่าด้วยการเกิดแห่งสังขารปฏิปทาอันให้สำเร็จความปรารถนา160ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงความเกิดขึ้นแห่งสังขารแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า161ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับขัตติยมหาศาลเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในขัตติยมหาศาลนั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในขัตติยมหาศาลนั้น162ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพราหมณ์มหาศาลหรือพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับคหบดีมหาศาลเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในคหบดีมหาศาลนั้นภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในคหบดีมหาศาลนั้น163อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทศชั้นจาตุมหาราชมีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมากภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นจาตุมหาราชเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพชั้นจตุมหาราชนั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพชั้นจตุมหาราชนั้น165อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ชื่อว่าเทพชั้นดาวดึงเทพชั้นมายาเทพชั้นดุสิตเทพชั้นนิมานรดีหรือเทพชั้นปรนิมิตวสวัตดีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมากภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นปรนิมิตวสวัตดีเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้น สังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อเกิดขึ้นในเทพชั้นปรนิมิตวสวัตตีนั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพชั้นปรนิมิตวสวัตตีนั้น165อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าสหัสพรหมมีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมากสหัสพรหมน้อมจิตแผ่ไปตลอดพันโลกธาตุอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นสหัสพรหมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่เปรียบเหมือนบุรุษมีในตาดีวางผลละหุ่งผลหนึ่งไว้ที่มือแล้วพิจารณาดูแม้ฉันใดสหัสพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกันน้อมจิตแผ่ไปตลอดพันโลกธาตุอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นสหัสพรหมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสหัสพรหมเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมนั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในสหัสพรหมนั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในสหัสพรหมนั้น166อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังทวิสหัสพรหมภิกษุนั้นได้ฟังว่าทวิสหัสพรหมติสสหัสพรหมจตุสหัสพรหมหรือปัญจสหัสพรหมมีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมากปัญจสหัสพรหมย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอด 5,000 โลกธาตุอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นปัญจสหัสพรหมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่เปรียบเหมือนบุรุษมีในตาดีวางผลละหุง5ผลไว้ในมือแล้วพิจารณาดูแม้ฉันใดปัญจสหัสพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกันน้อมจิตแผ่ไปตลอด 5,000 โลกธาตุอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นปัญจสหัสพรหมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับปัญจสหัสพรหมเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นปัญจสหัสพรหมนั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นปัญจสหัสพรหมนั้น167อีกประการหนึ่งภิกษุผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าทัสสะสหัสพรหมมีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมากทัสสะสหัสพรหมน้อมจิตแผ่ไปตลอดเหมือนโลกธาตุแม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นทัสสหัสพรหมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่เปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์แปดเหลี่ยมงามชดช่วงอันเขาเจรนัยดีแล้ววางไว้บนผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงเรืองไพโรจแม้ฉันใดทัสสหัสพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดหมื่นโลกธาตุอยู่ แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นทศสหัสพรหมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ภิกษุท่านมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับทศสหัสพรหมเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นทศสหัสพรหมนั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นทศสหัสพรหมนั้น168อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าสัตตสหัสพรหมมีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขเป็นกำลังสัตตสหัสพรหมน้อมจิตแผ่ไปตลอดแสนโลกธาตุอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นสัตตสหัสพรหมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่เปรียบเหมือนแท่งทองชมพูนุชที่เขาหลอมด้วยความชำนาญดีในเบ้าของช่างทองผู้ฉลาดและวางไว้บนผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงเรืองไพโรจน์แม้ฉันใดสตาสหัสพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดแสนโลกธาตุอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในชั้นสตาสหัสพรหมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตตสหัสพรหมเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นสัตตสหัสพรหมนั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในชั้นสัตตสหัสพรหมนั้น169อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพชั้นอาภาเทพชั้นปริตตาภาเทพชั้นอัปปมานาภาหรือเทพชั้นอภัสรามีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขเป็นกำลังภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นอภัสราเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในพรหมชั้นอภัสรานั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในพรหมชั้นอภัสรานั้น170อีกประการหนึ่งภิกษุผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพชั้นสุภาเทพชั้นปริตตสุภาเทพชั้นอัปปมานสุภาหรือเทพชั้นสุภกินนหามีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพชั้นสุภกินนหานั้น171อีกประการหนึ่งภิกษุผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพชั้นเวหัพพลาเทพชั้นอวิหาเทพชั้นอตัปปาเทพชั้นสุทัสสาเทพชั้นสุทัสสีเทพชั้นอากะนิฐามีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขเป็นกำลังภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอ หลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นอากาศนิทถาเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพชั้นอากาศนิทถานั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพชั้นอากาศนิทถานั้น172อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภูมิมีอายุยืนดำรงอยู่นานมีความสุขมากภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภูมิภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภูมินั้น173อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภูมิอายุยืนดำรงอยู่นานมีความสุขมากภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภูมิภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภูมินั้น174อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพผู้เข้าถึงอกิจัญญายตนะภูมิเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิมีอายุยืนดำรงอยู่นานมีความสุขมากภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมินั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมินั้น175ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเพราะอาสวะสิ้นไปเราพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเพราะอาสวะสิ้นไปภิกษุนั้นจึงได้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ย่อมไม่เกิดในภพไหนๆอีกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสังขารูปติสูตรที่10จบอนุปัฏฐวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อนุปัฏฐสูตร 2. ชวิโสธนสูตร 3. สัปปุริสสูตร 4. เสวิตภาเสวิตภสูตร 5. พหุธาตุกสูตร 6. อิสิกิริสูตร 7. มหาจัตตารีสกสูตร 8อานาปานสติสูตร9กายคตาสติสูตร10สังขารูปติสูตรเกิดขึ้นในวันเพ็ญ2วันเพ็ญคราวที่ดวงจันทร์บริสุทธิ์ปราศจากมลทินพระผู้มีพระภาคทรงปรารภเป็นธรรมอันวิเศษกิจของพระองค์รวมกันขึ้นเป็นวรรคอันสำคัญชื่อว่าอนุปัฏฐวรรคที่2มีพระธรรมเทศนาอันประเสริฐที่ชนเป็นอันมากเสพแล้ว